Szóval az első korintusi levélben vagyunk a 10. fejezetben. Az első 13 verset fogjuk ma megnézni. És egy kis emlékeztető, hogy mi is volt az előző fejezetekben. Már egy elég régen már, hogy beszélünk arról, hogy szabadságunk van, és beszéltünk arról, hogy szabadságunk van, de arról is írt Pál a korintusi levélnek, hogy nagyon fontos, hogy ezt a szabadságot hogyan használjuk. És nagyon fontos mind a kettő. Nagyon-nagyon fontos mind a kettő dolog, hogy tudjuk, hogy szabadságunk van. Hogy Jézus meghalt a mi bűneinkért, és felszabadított minket. És hogy többé nem a bűn, többé nem a törvény alatt vagyunk, többé nincsen a törvény, ami nekünk meg kéne felelnünk, hanem Jézus keresztje alatt vagyunk, az ő szabadságában vagyunk. És fontos, hogy nem a törvény, nem a cselekedetek által igazolunk meg. És nagyon lényeges, hogy ne engedjük azt az életünkbe, hogy valamit cselekednünk kell, valamit tennünk kell, valamilyen szabályoknak meg kell felelnünk, hogy Isten elfogadjon minket. Ne alkossunk mi törvényeket, ne hozzunk mi fel törvényeket, vagy ahhoz hasonló dolgokat, amitől azt gondoljuk, hogy mi szentebbek, vagy különlegesebbek leszünk, és Isten majd elfogad minket. De nagyon fontos az is, hogy ebben járjunk, ebben éljünk, ebben a szabadságban. De tudjuk azt is, hogy éljük az életünket, és járunk gyülekezetben, és találkozunk emberekkel, nem mindenki fogja megérteni ezt a szabadságot. Nem mindenki érti meg, hogy te miért élsz úgy, miért teszed azt a húst. Igaz? Ahogy itt Pál a hússal kapcsolat, hús evéssel kapcsolatos dolgot hozta fel a 9. fejezetben. A korintusi gyülekezetben, ugye ebben a városban voltak bálványtemplomok, emberek, ezeknek a bálványoknak vittek áldozatokat, és azokat a húsokat utána a piacokon árulták. És ezen ilyen megoszlás volt a gyülekezetben, hogy ezt meg lehet enni ezeket a húsokat, vagy pedig nem lehet megenni. És Pál azt mondta ennek a gyülekezetnek, hogy szabadságotok van megenni ezt a húst. Hogy attól nem leszel se jobb, se rosszabb keresztény, ha ezt megeszed. De ugye voltak olyan emberek a gyülekezetben, akik ezen megbotránkoztak, akik nem értették ezt, hogy hogyan lehet ezt megenni. Hiszen összekötötték azt a bálványázati húst a bálványokkal, és azt gondolták, hogy ezáltal ezek az emberek is majd tisztátalanok lesznek, vagy nem tudom, mi bajuk lesz. És ugye Pál ezért mondja azt, hogy bár szabadsága van megenni ezt a húst, hogy tudja, hogy nem attól lesz valaki igaz. Nem attól fogja elfogadni Isten őt. Isten nem attól fog szeretni minket, vagy ezeket az embereket, hogy eszik, vagy nem eszik ezt a húst. De az emberek miatt, de azért, hogy az emberekhez eljusson az evangélium. Ugye erről beszél a 19. és a 19. verstől a 23. versig. Hogy ő mindenkivel szemben inkább szolga lesz. És lemond erről a szabadságáról azért, hogy az evangélium az eljusson az emberekhez. És ugye ezért Pál azt mondja, hogy akkor inkább nem élek ezzel a szabadsággal. Inkább szolgává teszem magamat. Mert az sokkal fontosabb, hogy az evangélium előre haladjon. Hogy az emberek megismerjék az evangéliumot. És ugye csak gondolkozz el ezen, hogy most picit próbáljunk meg ugye elrugaszkodni ettől a evilági élettől és a földi létünktől. És nézni ezt az örökké valóság szemszögéből, hogy sokkal fontosabb, hogy az örökké valóságba bevihetünk embereket. Hogy Isten használni szeretne minket. Mert Isten az embert választotta. Engem és téged, hogy az evangéliuma terjedjen. Nem az angyalokat, nem tudom kiket, nem ő maga jön és szól, hanem minket. Ezeket a töredezett cserépedényeket. És azért, mert ezen keresztül látszik a legjobban az ő kegyelme. Hogy ilyen elveszett, bűnös embereket, még sokáig fog tartani, ilyen bűnös embereket Isten használ. És bevihetünk embereket Isten országába, hogy ez egy hatalmas dolog. És Pál mondja, hogy figyelj, ezért a kiváltságért, ezért a kalandért, persze, inkább lemondok a szabadságomról. Ehetnék húst, de nem fogok enni húst, akkor inkább nem eszek. Öltözhetnék úgy, de nem öltözök. Tehetném ezt vagy azt, de inkább nem teszem. Azért, hogy megnyerjem az embereket. És ugye fontos, hogy nem azért, Pál nem azért tette ezt, hogy igazzá váljon. Pál nem ezt utazta fel a mennybe Jézus előtt, hogy nem ettem húst, és így öltöztem. Nem. Ő ott Jézust mutatta fel, hogy Jézus az én igazságom. Pál csak az evangélium ügyéért. Azért tette ezt, hogy az embereket, hogy a szolgálatban még hatékonyabb lehessen. És Pál a 24. verstől egy sportolóhoz hasonlítja a korintusiakat, vagy majd minket, magunkat, keresztényeket. És arról beszél, hogy szabályszerűen kell küzdenünk, futnunk, és úgy tudunk győzni, úgy nyerjük el azt a hervadhatatlan koszorút. És hiszem, hogy Pál arra akarja ezzel bátorítani a hívőket, hogy tartsuk meg ezt a gondolkodást, amit itt Pál tanácsol ennek a gyülekezetnek. Hogy egyrészt szabadok vagyunk megenni azt a húst, bármit megtenni, de ugyanakkor úgy tudunk szabályszerűen küzdeni, ha szabadok vagyunk, és hogyha jól élünk ezzel a szabadsággal, hogy ha kell, akkor szolgálvá teszem a testemet. Ha kell, akkor lemondok arról, amit esetleg én akarok tenni, vagy megtehetnék. És Pál azt mondja, és ez nagyon fontos dolog, mert innen folytatódik a 10. fejezet, ez hozzá kapcsolódik. És azt mondja Pál, hogy nehogy alkalmatlanná váljak. Mert úgy válunk alkalmatlanná, hogy Isten használjon minket. Egyrészt úgy, ha nem vagyunk szabadságban, ha elkezdjük a törvényt papolni, hogy ezt tedd, azt tedd, amazt tedd, vagy, és úgy is tudunk alkalmatlanná válni, ha pedig visszaélünk ezzel a szabadsággal. Hogy figyeljetek már, hát én megtehetem. Na, most én rágyújtok, akkor rágyújtok. Ha én most itt fölbontok egy doboz sört, akkor miért? Miért ne? És megtehetném? Meg. De alkalmassá leszek így az evangélium hirdetésére? Alkalmas leszek arra, hogy beszéljek Jézusról? Ugye? Azt mondja Pál, hogy nem. És Pál is azt mondja, hogy megehetném a húst, most mit törvénykeztek? Akkor, vagy mit törvénykeztek? Mondhatta volna Pál ezt is? De azt mondja, hogy figyelj, akkor inkább nem eszem. Azért, hogy tudjak neked beszélni Jézusról. Hogy tudjak beszélni ezeknek az embereknek. És Pál erről beszél, hogy nem akarok alkalmatlanná válni. És ilyen nagyon érdekes, hogy ez a gyülekezet, ez egy nagyon áldott gyülekezet volt. És nagyon sok tekintetben egyedülálló volt ez a gyülekezet. Valószínűleg, hogy az egyik legnagyobb gyülekezet volt az újszövetségi időben. Tehát az apostolok idejében, amikor elkezdték az evangéliumot hirdetni. Nem sok ekkora gyülekezet lehetett. És azt is tudjuk, hogy Isten nagyon megáldotta, valószínűleg anyagilag is, lelkileg is, minden tekintetben. Tehát fizikailag sokak voltak, lelkileg is, az ajándékai, Isten szent lelkének ajándéka nagyon sok mindenben jelen volt. Néhány résszel később Pál beszél is nekik a lelki ajándékokról, hogy hogyan használják azokat. Mert annyi volt, hogy muszáj volt, hogy mindegyikről beszéljen Pál, és hogy hogyan használják. Ugye ott volt a profétálás, a tanítás, ott voltak a nyelveken szólás ajándékai, annak magyarázatai, és sorolt, és sok-sok ajándék. Nagyszerű tanítóik voltak. Hát, mint néztünk az első részekbe? Ugye milyen pártokra szakadt a gyülekezet? Kik voltak azok az emberek? Péter, Apollós, Pál, a legjobb tanítók. legjobb tanítók. És képzeld el, hogy Péter meg Pál, és valószínűleg Apollós, lehet, hogy még rajtuk is túltett, hogy Apollós egy nagyszerű tanító volt. És még ott volt Péter, és hát még Pál is, úgy mellékesen, rettenetesen nagyon jó, komoly tanítóik voltak. Nagyon-nagyon erős, nagyon-nagyon jó gyülekezet volt. Nagyon megajándékozott. A jó az inkább mégsem volt rá jelző, ahogy látjuk őket. Nagyon-nagyon megajándékozott gyülekezet volt. És nagyon-nagyon komoly potencia volt ebben a gyülekezetben. De ugye azzal, ahogy éltek, azzal, ahogy gondolkodtak bizonyos dolgokról, azzal, ahogy ugye cselekedtek, és azt látjuk korábban, hiszen megengedték a paráznosságot, feljelentették egymást a világi bíróságokon, veszekedtek, és aztán majd látjuk itt kicsit később, hogy ugye a házasságokban is milyen furi elképzeléseik voltak, egyáltalán a házasságról, a kapcsolatokról, aztán majd látjuk itt, hogy az úrvacsorával kapcsolatban is ilyen nagyon szélsőségekbe mentek át, a lelki ajándékokban is nagyon nagy káosz volt közöttük. Tehát nagyon, nagyon nagy potencia volt bennük, de nagyon nagy ajándék volt bennük, de azt látjuk, hogy kezdtek ilyen alkalmatlanná válni. És Pál nem is véletlenül, hiszem, hogy nem véletlenül írja itt ebben a 27. versben, hogy nehogy alkalmatlanná váljak erre a küzdelemre. Mert ez a gyülekezet, hiszem, hogy kezdett alkalmatlanná válni. Mert így éltek. Most csak képzeld el, hogy erről beszéltünk. Hogy milyen a mai világunkban milyen sokszor megítélik a keresztényeket. Lelkészeket, papokat, pásztorokat, hívőket. Ja, hogy te vagy keresztény. Mert így beszélsz, meg ezt teszed. Ugye? És csak el tudod ezt képzelni, hogy ők ezt így tették. Megengedték ugye azt a fajta parázna kapcsolatot, amiről még a pogányok is rosszallóan gondolkoztak. Aztán ugye a feljelentések. Hát miről lennének híresek a keresztények? Nem arról, hogy hát bocsássunk meg egymásnak. Jézus nem azt mondta, amikor megütik az arcunk egyik fejét, akkor tartsuk oda a másikat is. Hát milyen dolog ez? És épp ezért, látod, kezdtek alkalmatlanná válni. És Pál teszi őket helyre. Figyeljetek, ha így éltek, ha erre mentek, ez nem jó. Mert alkalmatlanná lesztek a szolgálatra. Alkalmatlanná lesztek arra, hogy képviseljétek Jézust. És itt nem arról beszélünk, hogy kiesnek a kegyelemből, vagy a mennyből, hanem egyszerűen csak felkerülnek egy polcra, hogy ez az ember alkalmatlan. És Pál itt a 10. versben, az első verstől, az Ószövetségből hoz fel példákat. És olyan példákat, ami Izraellel történt meg. És ehhez hasonlítja őket, vagy ezt hozza fel példának, vagy illusztrációnak. Egy olyan eszköznek, hogy ugye ez ne történjen meg velük. Egy példaképet állít eléjük, egy ilyen negatív példaképet, hogy figyeljetek, ezt ne tegyétek. Ugye Izrael is ott volt egy hatalmas kiváltságban. Hatalmas lehetőségük volt. De sajnos azt, hogyha olvasod az Ószövetséget, akkor azt látod, hogy Izrael nagyon sokszor alkalmatlanná vált. Hogy Isten használni akarta őket, de Izrael nagyon sokszor alkalmatlanná vált. És itt látjuk pár idéz történeteket az Ószövetségből. Amik Izraellel történtek. Olvassuk el az első 4 verset a 10. fejezetben. Nem szeretném, ha nem tudnátok, testvéreim, hogy atyáink mindnyáján a felhő alatt voltak, és mindnyáján a tengeren mentek át, és mindnyáján megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben. Mindnyáján ugyanezt a lelki éledet tették, és minnyen ugyanazt a lelki italt itták. Mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment. A kőszikla pedig a Krisztus volt. Itt Pál idéz több momentumot Izrael történetéből. Ugye az, onnan, ahogy Isten kihozza őket, ugye ez az elsődleges, hogy kihozza őket Egyiptomból, és aztán, hogy Isten mit tesz Izraellel, milyen módon gondoskodik róluk, milyen módon vezeti őket. És ugye az első dolog az, amit látunk, hogy Isten kivezette őket Egyiptomból. Hogy ugye átmentek ezen a tengeren. Ott voltak a felhő alatt, és Isten átvezette őket a tengeren. És ugye mindjárt megkeresztelkedtek, úgymond Mózesre a felhőben és a tengerben, úgy átmentek, ahogy Mózes ketté választja a tengert, és átvonul Izrael. Ez itt egy bemerítkezésnek, a megkeresztelkedésnek egy képe. És itt tudjuk, hogy mi történt Egyiptomban Izraellel. Hogy ott voltak 430 éven keresztül fogságban, és kényszermunkán voltak, rabszolgái voltak Egyiptomnak. És ez egy pokol volt számukra. Keményen dolgoztatták őket, nem kímélték őket. És tudjuk azt is, hogy annyira odáig mentek, annyira féltek az egyiptomiak az Izraeltől, hogy elkezdték megölni azokat a kisgyermekeket, akik ugye újonnan születteket, akik fiúk voltak. Hogy ne tudjon tovább szaporodni a nép. Hogy ne hatalmasodjon el. Ne legyenek többen, mint az egyiptomiak. És ebben a sanyargatásban, ebben a szenvedésben értek több száz éven keresztül. Azt olvassuk, így fejezi ki magát Mózes, hogy kegyetlenül dolgoztatták őket. És ugye nem kímélték őket, és egyre rosszabb és rosszabb lett a helyzetük. És egy olyan helyzetben volt Izrael, hogy semmi remény, képtelenség, hogy onnan kiszabaduljanak. Semmi lehetőség volt, nem volt rá emberileg semmi mód, hogy onnan megszabaduljanak. Nem is gondolták, nem is akarták ezt már a zsidók sem. Ők ebbe beletörődtek. Nem hitték, hogy innen Isten kiszabadíthatja őket. És nem tudták elképzelni, hogy ez kicsit is jobbá válhat majd az életük. Tehát emberileg nézve teljesen reménytelen volt. De Isten mégis kiszabadítja őket. És kihozza Egyiptomból az összes zsidót, és jönnek, odaállnak a vörös tengerhez. Ott állnak a tenger előtt, két oldalt a hatalmas hegyek mögöttük az egyiptomi hadsereg. És azt mondják, hogy na most vége, elveszünk. Jönnek az egyiptomiak, és mindenkit meg fognak ölni. És akkor Isten ketté választja a tengert. Átmennek száraz lábon a tengeren, és az üldözőik pedig ugye belevennek a tengerbe, és oda vesznek. Az akkori világ egyik leghatalmasabb, ha nem a leghatalmasabb hadserege ott pusztul el. Legyőzik őket. Isten legyőzi őket. Az Izrael egy hatalmas kiváltságban volt. Egy olyan szabadulásban vettek részt, amire soha nem gondoltak, ami előtte és utána sem történt még, hogy Isten ezt tette volna egy egész néptel. És ez egy hatalmas kiváltság. Soha nem gondolták volna, de Isten mégis megtette. Olyan módon, hogy ahogy ember ezt nem gondolta volna. És ugye Pál ezt használja illusztrációnak. Látjátok, nézzétek, mi történt Izraellel? Mit tett Isten? Honnan vezette ki őket? A szolgaság házából, a halálból, a pokolból, a pusztulásból. Kivezeti őket, és viszi őket az ígéret földjére. Arra a helyre, amit Ábrahámnak Isten megígért. És ott éltek 430 évig, és talán már álmodni sem mertek arról, hogy van egy ilyen hely, ami tejjel és mézzel folyó kánoán, ami egyszer esetleg a miénk lehetne. Na hát nem, mi itt leszünk Egyiptomban. Ez a vége, ez a mi életünk. De Isten kihozta őket. És ugye ez az illusztráció. És tudjuk, hogy Egyiptom az igében a világot jelképezi. E világot jelképezi. Ezt az életet jelképezi. És ugye azt jelképezi, amit tesz az emberrel. Hogy ez a világ, ami Egyiptomunk, ez valójában az embereket rabszolgaságban tartja. Szolgaságban. És kihasználja őket. Elveszi a reményt. Elveszi az életüket, az örömüket. És a vége ugye a halál. Egy teljes reménytelenségben tartja ez a világ az emberiséget, az embert. És ugye az ember úgy él benne, hogy ott van benne, mert Isten belénk tette, hogy vágyódik arra a helyre, hogy talán majd egyszer ott a mennybe. De hát én nem jutok oda, mert én bűnös vagyok, én egy szolga vagyok, én nem tudok oda eljutni. Próbálkozhatok, de nem működik. Vágyódik, de mindig a világ ilyen lehúzza. És ugye ezt teszi a mi Egyiptomunk, ez a világ. És ez az Egyiptom, ez a világ, ez egy nagyon alattomos, nagyon sunyi. Mert tudjuk ezekből a történetekből, az Ószövetségből, hogy Izrael nagyon sokszor visszavágyodott erre a helyre. És ez a világ, ez az Egyiptom, ez úgy teszi, úgy munkálkodik, vagy úgy dolgozik bennünk, hogy valahogy az ember mégis vissza akar menni. Mégis vágyódik ehhez az Egyiptomhoz. Mégis vágyódik a világhoz, ehhez a világi dolgokhoz. És teljesen érthetetlen, hogy miért. Miért akar visszamenni, miért ragaszkodik ahhoz, ahol pusztulás és halál volt, ahol megölték a gyermekeiket. Érthetetlen, hogy miért, de mégis Izrael vissza akart menni többször. És ugyanígy sok keresztény is, mi magunk is, ha megvallhatjuk ezt, hogy sokszor ugye úgy nézünk, hogy ott van a világ, milyen jó nekik. Ugye, ahogy a 37-es Zsoltárban olvashatjuk, hogy jaj, hát ő nekik milyen jó ott a világban, ugye most itt a szabad fordításban, hogy hát a gonoszoknak milyen jó a dolgok, ugye? És itt van az igaz, aki meg szenved. És ezt tényleg mi is megtapasztalhatjuk, hogy milyen jó a világnak, és hogy milyen szívesen visszamennék oda. És ugye ez az Egyiptom újra és újra elhiteti velünk, hogy nekünk szükségünk van rá, hogy ott van, csak abban van igazi élet. Csak akkor leszünk boldogok, ha oda visszamegyünk. De nem szabad ezt elhinnünk, hanem tudnunk kell, hogy az az Egyiptom, az a szolgaság háza. Hogy ott az a pusztulás. És ott abban nincs élet. Abban nincs perspektíva, abban nincs semmi remény. Az nem mutat semmit előre. Az le fog vinni minket. És ugye ez az, amit Isten tett a korintusiakkal. Hogy őket is kimentette a halálból. És ugye ez az, amit tett velünk is. Hogy téged is és engem is Isten kimentett a szolgaság házából. Ami Egyiptomunkból. És a reményből, vagyis a reménytelenségből a reménységbe hozott. A szolgaságból a szabadságra. És egy olyan módon tette ezt meg Isten, ami még nagyobb annál is, amit tett Egyiptomban, hogy ketté választotta a Vöröstengert. Itt Isten egy sokkal nagyobb dolgot választott ketté, egy sokkal nagyobb szakadékot ívelt át. A mulandót az örökké valóval. A halandót a halhatatlannal. A bűnös ember és a szent Isten. Isten ezt a hatalmas szakadékot, amit ember nem tud áthidalni, ezt hidalta át. És ezt oldotta fel. Ez egy sokkal nagyobb csoda. És hogyan? Hát ez még nagyobb. Hogy Isten eljött. Isten emberi formát vesz, lejön a mindenható, az örökkévaló, és felvesz egy mulandó emberi testet. És eltakarja a dicsőségét, és itt él a Földön 33 évig, és teljesen tökéletes szent életet él, tanítja az embereket, szereti őket, beszél nekik Istenről, az Atyáról, és mégis megfeszítik és megölik. a legbrutálisabb és a legkegyetlenebb módon. Egy hatalmas kiváltság. Ez egy hatalmas kiváltság, amit Isten tett a korintusiakkal, és amit tett veled meg velem. Egy hatalmas kiváltság, hogy Isten elküldte a fiát. Isten lenyúlt a mennyből, a dicsőségből, az örökké valóságból, ebbe a koszfészekbe, ebbe a mulandó mocsárba, ebbe a ragadmányba, és itt ő elkezdett munkálkodni. Ez egy elképesztő kiváltság, ez egy elképesztően hatalmas dolog. És tudod, ez az, amire figyelnünk kell. Tudod, ezért van az úrvacsora, ezért dicsőítjük Istent, hogy ezt ne felejtsük el, hogy ő ezt tette velünk. Hogy ő lejött és kimentett minket. És tudod, hogyha mi nem ennek élünk, ha ezt mi nem értjük, vagy elfelejtjük, vagy vagy amikor erről beszélünk, vagy erről olvasunk az igében is, és olyan hidegen hagy ez minket, vagy úgy nem érdekel, akkor ez az, amikor így alkalmatlanná válunk. És ugye ez az, amit kutatnunk kell, hogy Istennek milyen nagy a szeretete. Hiszem, hogy Isten ebbe akar minket újra és újra mélyebbre és mélyebbre vinni. Hogy megértsük ennek a szeretetnek a mélységét, ennek a magasságát, a szélességét. Hogy Isten milyen, hogy ő mit tett, hogy honnan jött, és mi hol voltunk, és hogy ő mit tett ezzel. És amikor ezt elfelejtjük, amikor elkezdünk mással foglalkozni, amikor ennél lesznek fontosabb dolgok, akkor elkezdünk alkalmatlanná válni. Amikor nem ez az alapja az életünknek, akkor bizony könnyen alkalmatlanná válunk. Mert elkezdünk törvényről, elkezdünk beszélni a szabályokról, hogy mire van jogunk, meg mit tehetünk. De beszéljünk Isten kegyelméről, hogy ő mit tett. Mert akkor hiszem, hogy megmaradunk abban az alkalmas mi voltunkban. És Isten ezt akarja, hogy figyelj, maradjunk én alkalmasak erre. És aztán utána Pál beszél Istennek a vezetéséről is, hogy átmentek ugye a Vörös-tengeren, de ott volt az a felhő, ami vezette őket. Isten egy teljesen természetfeletti módon vezette az ő népét a pusztában. Ott volt éjszaka egy ilyen lángoszlop, nappal pedig egy felhőoszlop. És amikor ez a lángoszlop vagy felhőoszlop elindult, akkor a nép vette a cókmókját, és úgy megyünk, mert elindult a felhőoszlop vagy a lángoszlop. És vezette őket az ígéret földje felé. Egy hatalmas kiváltság. Csak képzeld el, hogy gyerünk, fiaim, lányaim, indulunk. És gyertek utánam. És viszlek be benneteket az ígéret földjére. De merre menjünk? Kövessetek. Mennyire egyszerű volt, igaz? Hogy ott volt, elindult, itt jobbra, itt balra, ott egyenesen egy igazi navigációs GPS rendszer volt, igaz? Újra tervezés, nem jó, és elindultak. Isten vezette őket. Hatalmas kiváltság. Ilyen előtte és utána is nem volt. Hogy Isten így vezette az embereket, a népét. De mi a helyzet a korintusiakkal? Pál ír róluk, hogy ti vagytok a Szentlélek temploma. Hogy Isten harmadik személye, a Szent Szellem, a Szent Lélek beléjük költözött. És lakozást vett bennük. És megajándékozta őket nagyon gazdagon, ahogy már beszéltem erről, az ajándékaival, a profétálással, a nagyszerű tanítókkal, ige hirdetőkkel, és különböző csodákat, jeleket tettek, nyelveken szóltak, és stb. Hatalmasan Isten megajándékozta őket a Szent Lelkével és az ajándékaival. De mi a helyzet velünk? Hát a lélek ugyanúgy bennünk is, bennünk van. Isten Szent Lelke, ha te újonnan születtél, akkor benned van. Akkor te megtért, akkor ő lakozást vett benned. És ugye innen kezdve válik izgalmassá dolog, hogy mert nekünk nincs egy felhőoszlop, meg egy lángoszlop előttünk, hogy na, ugye 6 óra Peti gyere tanítani, és ugye ott volt a nagyjében 41 előtt a felhőoszlop, és akkor elindult, oké, indulnom kell, nem is kellett óra, tudtam, hogy ez nem, ugye nem így történik. De Isten egy sokkal különlegesebb módon akarja a népét vezetni. Mert az a nép csak ezt látta, de nekünk bennünk van, Isten lelke benned lakozást vett. És ő akar téged vezetni, hogy te mit tegyél, te merre menj, te mit csinálj, te mit kezdj az életeddel. És ez egy nagyon izgalmas dolog, egy hatalmas kihívás. Sokszor persze jobban örülnénk annak, hogyha inkább meg lenne a felhőoszlop, uram, merre menjek, mit csináljak, ha arra, jó, köszi. Mert ott van bennünk, hát, hogy jaj, de nem hallom, nem értem, hogy most mit akar Isten, merre menjek. De tudod, hiszem, hogy ez nem olyan bonyolult, vagy nem olyan ijesztő, mint ahogy esetleg ez első olvasatra, vagy első látatra gondoljuk, vagy látjuk, hogy jaj, mit kell tennünk. Nagyon sok minden, nagyon egyértelmű az igében. Nagyon sok minden nagyon egyszerűen le van írva, hogy ez jó, ez nem jó. Ezt tedd, ezt meg ne tedd. Nem kell különösebb vezetés és bölcsesség hozzá. De aztán persze van, amiben kell, ami nem ilyen egyértelmű, hogy most merre menjek, mit tegyek, mit akar az Isten. De ez egy nagyon kiváltságos helyzet. És nem akarok belemenni, hogy Isten hogy akar vezetni. De arra bátorítalak, hogy olvasd Isten igéjét. Olvasd, imádkozz, és Isten vezetni fog. És a lelkével vezetni fog téged. És meg fogod hallani, hogy merre megy, hogy mit kell tenned. És ez egy hatalmas kiváltság. Ez egy hatalmas kiváltság. Hogy én nem a saját kútfőből megyek. Hogy nem úgy élem az életemet, hogy ahogy hát van egy ilyen érzésem, hát most így döntöttem, hát most azt teszem. Hanem egy mindenható Isten lakik bennem, és ő vezet, és teszi ezt veled is. Hogy na gyermekem, gyere erre, én ezt akarom. Ez egy hatalmas kiváltság. És tudod, amikor ez a gyülekezet, ez a korintusi gyülekezet így élt, akkor hatalmasan használta őket Isten. De amikor nem a lélekre hallgattak, hanem hallgattak a saját okoskodásaikra, a saját dolgaikra, a régi természetükre, akkor elkezdtek alkalmatlanná válni. Mert mit tettek? Beengedték a bűnt, feljelentették egymást, berúgtak az úrvacsoránál, elkezdtek ilyen őrült dolgokat tenni. De miért? Mert nem ilyen lélek vezette őket. Én biztos vagyok benne, amikor először valaki berúgott az úrvacsoránál, akkor ott biztos, hogy sok emberben az, hogy hát ez szerintem így nem jó. Na, de nem baj, csináljuk jövő héten is, tudod. Mert elnyomták ezt a hangot, mert nem azt vezette őket. Vagy amikor feljelentették a bíróságon egymást, akkor biztos vagyok benne, hogy ott volt bennük, hogy Isten szólt, hogy biztos, hogy ezt kéne tenni. Inkább szenvedd el a kárt. De nem, megyek, gyertszem. Nem hallgattak a lélekre. És mi lesz? Alkalmatlanná válnak. Kezdenek alkalmatlanná válni arra, hogy Isten használja őket. És aztán a harmadik dolog, amit látunk itt ebben a négy versben, hogy Isten gondoskodott Izraelről. Hogy Isten gondoskodott Izraelről. Hogy adta nekik az ételt, a mennyei mannát, és adta nekik a vizet, 40 éven át a pusztában. De aztán Izrael ugye sokszor zúgolódik, És ahogy ezt korábban is mondtam, hogy milyen érdekes az, hogy zúgulódnak és vissza akarnak menni Egyiptomba. Ugye amikor nehéz volt, amikor száraz időszak volt, amikor ugye valami történt velük, nehéz volt, akkor nem Istentől várták a megoldást. Amikor éheztek, amikor nem volt vízük, vagy keserű volt a víz, stb. Akkor rögtön, hogy jaj, Mózes, jaj Istenem, miért hoztál ki minket? Miért vagyunk itt? Jaj, de jó volt nekünk ott a húcsos fazekak mellett volt, hagyma, meg uborka, meg jaj, de jó volt. És de milyen őrület, igaz? Hogy hát, de nem emlékeztek? Hát Lehet, hogy aki épp ezeket mondta, megölték a gyermekedet. Ütötte a hátadat az a egyiptomi rabszolgatartó. És véresen mentél haza, teljesen kifáradva. És elégedetlenkednek, zúgolódnak, és vissza akarnak menni. De ugye Isten mindezek ellenére megáldja őket, adja nekik a mannát, adja nekik a kősziklából a vizet, ugye, ami szimbolizálja a lelki Jézust, hogy az azt mutatja, azt jelképezi, hogy Jézus az új szövetségben táplálja, gondozza az ő népét, az ő egyházát. És ugye ez az, amit ugye Isten akar adni ma is, akar a korintusiaknak is, hogy ő gondoskodni akar nekik, vagy róluk. Ő meg akarja adni nekik ezt a táplálékot, ezt a vizet, hogy megelégedjenek. De ő azt a mennyei táplálékot akarja adni nekik. Ő nem azt mondja, hogy így, na, elégedjetek meg abból, amit ebből a világból szereztek. Azt mondja, hogy ne avval elégedjetek meg, vagy ne azt a keressétek, hanem ami jön a mennyből, az a mennyei táplálék, ami jön abból a lelki kősziklából, Jézusból, ő vele, az ő igéjével, az ő szavával táplálkozzatok. És azt mondja, azt fog megelégíteni benneteket. És én nagyon bátorítalak, most nem lesz rá időnk, de olvasd el ma este a 119-es zsoltárt. Ez a leghosszabb zsoltár, de ez végig majdnem Isten igéjéről beszél, hogy milyen Isten igéje, és hogy mit ad nekünk Isten igéje. És nagyon sok bátorítás van benne, hogy a nyomorúságban, a nehézségben, az erőtelenségben, a kísértésekben Isten igéje az, ami megelevenít, ami bátorít, ami előre visz, ami vezet. Ugye az az, amire szükségünk van. És tudod, ez megint micsoda? Megint egy hatalmas kiváltság. Megint egy hatalmas kiváltság. Hogy én és te táplálkozhatunk az igével. Hogy érthetjük Istennek az igéjét. Hogy ez tényleg megelégít. De mit tett a korintusi gyülekezet? Kezdték az Isten igéjét háttérbe helyezni. Hogy mit mondott az Isten igéje? Hogy hát azt ne tedd, mert az bűn. Oké. Nem baj. És jött a kompromisszum. De Isten igéje azt mondja, hogy jó, oké. Nem az igével, nem az ige volt a tekintély, hanem valami más. És beengedték ezt a valami más. És mi történik? Elkezdenek alkalmatlanná válni. Mi van az egyházzal? Mi van az életünkkel? Hogy kezdünk alkalmatlanná válni? Amikor Isten igéjét nem visszük az életünkbe. Nem alkalmazzuk. Nem egy tekintély, nem egy abszolút tekintély a számunkra. Hanem csak valami, amit hát, ha van kedvünk, figyelembe veszünk, ha van, ha meg nincs, akkor nincs, hát akkor így jártunk. De ha nem az igével táplálkozunk, ha nem az a tekintély, akkor alkalmatlanná fogunk válni. Ahogy Izrael is. Ugye ők fizikailag látjuk, de ez a szellemi világban, a szellemi életben ez ugyanúgy igaz. Hogyha nem azzal táplálkoznak, akkor el fognak tévejedni. Ugye ezt is látjuk, hogy mi is történik velük az 5. versben. De többségükben nem lelte kedvét az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztában. Hát ez nem egy bátorító igevers, ez nem egy jó kilátások, de nem kell megijedni. De ezt látjuk, hogy ez a következménye ennek a magaviseletnek, vagy ennek az életnek. Ezek közül, ez emberek közül mindenki állott a pusztában, kivéve Józsué és Káleb. Ugye ők voltak azok, akik hittek Isten ígéreteiben, amikor Mózes kiküldi a 12 kémet, és ugye ott van közöttük Káleb és Józsué, és amikor visszajönnek, akkor elmondják, hogy ez a föld, srácok, ez tényleg az, amit Mózes mondott. Tejjel és mézzel folyó föld. Egy szőlőfürtöt hoznak egy rúdon. Valószínűleg akkora szemek lehettek, mint most egy görög dinnye. És egy ilyen föld volt. Azt hiszem, el sem tudjuk képzelni, hogy milyen volt. És azt mondják, hogy ez tényleg minden igaz. De jött a de, ismeritek, de De a 12 kémből 10 azt mondta, hogy hát de óriások laknak ott, meg megerősített városok vannak. És azt mi nem tudjuk soha elfoglalni, az képtelenség. Hatalmas emberek, harcosok, vitézek, mi meg itt vagyunk is, gizdák, semmi, hát végünk. Józsué meg Káleb azt mondja, hogy de nem, de Isten megígérte, nekünk fogja adni. És ez a 10 kém, ugye megijeszti, meglágyítja az embereknek a szívét, és hitetlenkednek, fellázadnak, félnek, és nem akarnak bemenni az ígéret földjére. És Isten azt mondja, jó srácok, akkor maradtok a pusztában. És addig, amíg az a nemzedék meg nem halt, 40 évig bolyogtak a pusztában. Pedig néhány napos út volt a Vöröstengertől az érett földjéig. De mindnyáján elhullottak. És ugye az nem azt jelentette, hogy ezek az emberek elvesztek és a pokolba mentek. És az nem azt jelenti, hogy az az ember, aki alkalmatlanná válik ez vagy az miatt, azt mondom, nem azt mondom rá, hogy a pokolba megy, vagy elveszít a biztosségét. Én nem erről beszélek, hanem arról, hogy alkalmatlanná válik. Nem az üdvösségével, nem az üdvösségre, vagy nem azt veszíti el, hogy bemehet a mennybe, hanem azt, hogy Isten használja, hogy egy jó eszköze legyen, hogy mi az, amivel mi megelégszünk. Hogy oké, én megyek a mennybe, de majd így valahogy így bebotorkálok, hogy nem tudom, hogy... Vagy pedig akarunk alkalmasak lenni Isten kezében. Én akarok. Én nem akarom, hogy így, na, így, majd mi lesz ott, tudod. Hanem én nem akarok megosztani, nem akarom megosztani magam, nem akarok kompromisszumot kötni. És ugye miért történt ez ezzel a néppel, ezzel az Izraellel? Mert ugye nem törődtek ezzel a kiváltságos helyzetükkel. De minden más fontosabb volt számukra. Pedig Isten mindent megadott nekik arra, hogy bejussanak, és hogy meglegyen ez nekik. Ugye ott volt minden kiváltság. Isten alkalmassá tette őket erre. Minden feltétel adott volt. De ők újra meg újra csak lázadtak, elégedetlenkedtek. És mi történt? A kiváltságaik, azok a földre hullottak, és átaposták őket, és semmivé lettek. És ugye erre emlékezteti Pál a korintusiakat, hogy ti így ne járjatok így, hogy ne történjen ez meg veletek, mint a mi Izraellel. És ugye ez egy hatalmas figyelmeztetés volt számukra, és számunkra is, hogy így törekedjünk erre, figyeljünk erre, hogy ne legyünk olyanok, mint Izrael, hogy jaj, elveszünk, jaj, mi lesz velem, Isten nem bocsájt meg. De Isten már megbocsátott neked. Isten kihozta őket Egyiptomból. És ott álltak a Vöröstengernél. Jaj, most elveszünk. Nem fogtok elveszni. És lehet, hogy te is, jaj, mi lesz velem, elveszek. Nem veszel el. Ha hiszel, akkor üdvösséged van. És pont. Nincs de, meg nincs és, meg még, meg deha, meg stb. Nincs. Hiszel? De igen, hiszel. Akkor jó. Akkor mész a mennybe. Nem fogsz elveszni. Örök életed van. Mész a mennybe. Ennyi. Kész. És nem kell félni, vagy nem kell megijedni. Jaj, és akkor jönnek, tudom, jaj, mit tegyek? Isten vezetni akarja a gyermekét. És sokszor elmondom ezt, hogy mi sokszor olyanok vagyunk, mint a fuldoklók. És egy fuldoklót úgy lehet kimenteni, ha leütik. Mert különben a mentőjét is magával rántja a mélybe. Ezt tanítják, láttam egy filmben, a vízimentőket, hogy ments ki, ugye oda ment, és ugye a vízimentő eljátszotta a fuldoklót, a kis ugrifüles meg ugye ment, aki először ment még, ugye, hogy na majd én kimentem, jó lenyomta. Na, és utána megmutatta a vízimentő, hogy ezt hogy kell csinálni. És ugye eljátszotta a kis nyuszika az újonc, hogy na most én is fuldoklok, meg lenyomom, oda ment, puf, leütötte. Elkábult, és kimentette. És az Isten vezetni akar minket. De sokszor lehet, hogy így le kell minket ütni. És mondjuk ő nem fog leütni, mert ő nem erőltet ránk semmit. De amikor mi elkezdünk kapálózni, rugdalózni, és panaszkodni, meg mindent mondani, és csak kiabálni, akkor Isten nem tud kimenteni. Akkor nem fogjuk meghallani a hangját, hogy merre menjünk, mert csak a saját hangunkat fogjuk hallani. És amikor Isten küldi a választ, vagy a segítséget, akkor nem halljuk meg, nem látjuk meg, mert csak a magunk hangját hallatjuk, és csak mi kiabálunk. Csak te csendesedj el, és Isten meg fogja mondani, hogy mit tegyél. És Isten ugyanúgy, mi lesz veled? Isten meg fogja adni. Ott az ő igéje, ő etetni, táplálni akar nagyon bőségesen. És nem kell panaszkodni, nem kell megijedni. Mert Izrael pont ez történt, hogy nem Istenre néztek, nem Izrael, nem Istenre tekintettek, hanem mindig arra, a nehézségre, a problémára, mivel voltak. Jaj, nincs enni, nincs inni. Ma az embereknek mit mondanak? Jaj, nincs munkám, nincs pénzem, nincs ezem, nincs férjem, feleségem, barátom, nincs semmi, nincs senki. És ugye, de ott van Isten. És Isten meg akarja ezt megoldani. Én hiszem, hogy ezt tette az ő népével folyamatosan. És most is akarja veled is, velem is tenni. És igen, panaszkodhatunk, és lázadhatunk. De ezzel, amikor mi ebbe a csüggedésnek a mocsarába belesüllyedünk, és elkezdünk csak így élni, akkor elkezdünk alkalmatlanná lenni. Nézd Jézusra, kérd el tőle, várd tőle, harcold ezt meg, harcold meg, küzdj, ne add fel. És Isten munkálkodni fog. De ne fordulj el úgy, mint Izrael. Ne tegyél úgy, mint Korintus, mert alkalmatlanná fogunk válni. Nézzük a 6. verset. Mindez példával lett számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amint ők kívántak. Itt újra mondja Pál, hogy példával lett ez mind számunkra. Hogy ne vessük el ezeket a kiváltságokat, amiket Isten adott nekünk, ugyanúgy, mint Izraelnek. Isten be akarta vinni az ő népét az ígéret földjére. Az volt az ígéret, Isten azt ígérte nekik, hogy amit a lábatok, talpatok megérint föld, azt mind nektek fogom adni. Egy hatalmas, elképesztő ígéret. Isten nekik akarta adni ezt a tejjel és mézzel folyó kánoánt. És ugye ez annak a képe, annak a szellemi képnek a kivetítése, hogy Isten ugye mit akar velünk tenni szellemileg? Hogy Isten bevitte a népét erre a földre, a teljes és mézzel folyó földre, és ugye ez nem annak a kép, hogy Isten majd bevisz minket a mennybe, mert ott nem lesznek harcok, ez annak a képe, hogy Isten milyen életet akar nekünk itt adni. Hogy egy olyan életre akarja bevinni az ő gyermekeit, ami teljes és mézzel folyó. Nem egy olyan élet, amiben nincs harc, egy olyan földre, egy olyan életre visz be, amiben harc van, de győzünk, győzhetünk. Nem kell elszaladnunk, hanem behetünk, és amit megérint, amit talpunk, az a miénk lesz. És ugye most nem úgy kell majd gondolnunk, hogy na oké, és innentől kezdve én beteszem a lábomat az iskolába, vagy a bankba, a pénz az enyém lesz, az ötös bizonyítvány az enyém lesz. Ez harc, persze. Ezt itt szellemileg kell értenünk, ezek szellemi dolgok, hogy imában, az igében, Isten jelenlétében ezeket megharcoljuk. De Isten egy győzedelmes életet akar nekünk adni. Egy olyan életet, ami bővölködő, egy győztes. És amiben mi alkalmasak maradunk, ahogy Józsué meg Káleb alkalmas maradt. Öregek voltak már, de ők mindig harcoltak. És olvasd el a Józsué könyvét, és ott volt Káleb, öreg vagyok, meg te, én még megyek, és harcolok. És mentek elő. És öreg rókák voltak, de még mindig mentek, és harcoltak. És nagyon tetszik bennük. És ugye ez az, amit Isten akar. És nem egy ilyen olyan népet akar, ami csak úgy kering a pusztában, itt vagyunk, oké, Isten megetett, el vagyunk, úgy elvegetálunk. ezek ők alkalmatlanná váltak, nem tudtak bemenni a földre. És ugye jött az új generáció, akik bementek. De mi ne váljunk alkalmatlanná. Éljünk abban, amit Isten akart nekünk adni. És nézzük meg a 7-től 10-ig. De itt újra látjuk, hogy miket tett Izrael. Bálványimádók se legyetek, mint közülük némelyek, amint megvan írva. Leült a nép enni, inni és felkát játszani. De ne is paráználkodjunk, mint ahogyan közülük némelyek paráználkodtak. És elestek egyetlen napon 23 ezeren. Krisztust se kísértsük, ahogyan közülük némelyek kísértették, és elpusztultak a kígyóktól. De ne is zúgolódjunk, mint ahogyan közülük némelyek zúgolódtak. És elveszítette őket a pusztító angyal. Itt látjuk újra Izraelnek a bukásait. Azt, amikor megkapják a törvénytáblát, és ugye Mózes lejön a hegyről, és azt látja, hogy aranyból őt készítettek. Aztán látjuk azt az idézetet, amikor Moáb lányaival paráználkodtak, és lázadnak Mózes ellen, ez a következő, föllázadnak Mózes ellen, hogy megint nincs enniük, inniük, hitványnak nevezik a mannát, aztán újból egy kép róluk, ahogy Mózes és Áron tekintélyéről, vagy tekintélyét, vagy vezetését kritizálják, és ugye Isten újra és újra megítéli ezért őket. És újból azt látjuk, hogy újra-újra oda akarnak visszamenni, ahol régen voltak. És az aranybórjúval is azt fejezték ki, hogy olyan Istent akartak ők formálni, amit ők formálhatnak. Aki elfogadja őket a bűneikben, az akaratukban, a makacságukban és mindenben. És hogyha ma is az emberek sokszor, sok vallás erről szól, hogy egy olyan Isten képük van, sok kereszténynek is, amit ők kigondoltak. De én szerintem Isten ezt elfogadja. És akkor mondják, hogy én szerintem ezt meg lehet tenni. De hát ez Biblia szerint bűn. De én nekem ebben békességem van, nyugalmam van, és de ez fontos, hogy nem mi formáljuk Istent a mi képünkre, hanem ő formál minket az ő képére. És ez nagyon nem mindegy. De Izrael ezt akarta, hogy majd mi formálunk egy Istent a mi elképzeléseink szerint, ami nekünk úgy tetszik. De ez a fajta gondolkodás, ez a fajta élet, ez megöli őket. Ez alkalmatlanná tette őket. És ugye épp Isten ebből akarta kimenteni Izraelt. Ebből akarja kimenteni Korintust és minket is. És figyelj, hát ez az az Egyiptom, ez az, ami megöl, ez az, ami tönkretesz. Hát ne így. Ne akar te egy Isten formálni. Mert Egyiptom ebben élt. És nézd meg, elpusztít. Engedd, hogy én formáljalak. Engedd a vezetést, a szabadítást, a táplálást. És az meg fog eleveníteni. Az vezetni fog téged. Az életre kell téged. Ugye tedd ezt. De ugye látjuk, hogy milyen nagy példák vannak előttünk, negatív példák, hogy Izrael miket tett. Legyünk éberek ebben. A 11. vers. Mindez pedig példakép történt velünk, figyelmeztetésű iratot meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Legyünk éberek, figyeljünk erre. Ez nekünk is egy jó lecke. Hogy a negatív példa is egy példa, hogy úgy ne tegyünk, úgy ne éljünk. És mi is ugyanúgy el tudjuk követni ezeket a hibákat. De ne tegyük. 12. vers, akik tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. És ugye Izrael ez nagyon igaz volt. Ők nagyon sokszor hitték azt, hogy srácok, mi frankok vagyunk, hátra dőlhetünk, királyok vagyunk, Isten megmentett, és mi vagyunk a választott nép, hát persze, hát mi, minket, na ná, hogy minket választott Isten, hát mi vagyunk a legjobbak. Hát milyen sokszor mi is ezt hiszik magunkról, hát persze, hogy Isten választott. Ne vissza, nézd rám, hát tökéletes vagyok, majdnem, de már holnap lehet, hogy azt veszek. Hát persze, hogy Isten választott. És ugye mi elbizakodunk. És azt mondjuk, hogy hát nekem már azért ugyanira nincs is szükségem arra, hogy imádkozzak, meg gyülibe jöjjek, meg Bibliát olvassak, meg ne mondjad már meg nekem, te jó, tudom én azt. De Izrael ilyen volt. nézd meg Jézus idejében, hogy hová váltak. Mi vagyunk Ábrahám gyermekei, Mózes, a mi atyánk, ő tanított minket, mit akarta nekünk. Ugye most néztük a János evangéliumba, 9. fejezetben, hogy a vakembert, amikor meggyógyítja Jézus, hogy miket mondanak a farizeusok. Ők azt mondták, hogy ó, nekünk nem kell itt dumálni, mi tudjuk. De vigyázz! Ott kell mindig lennünk ebben az alázatban. Uram, szükségem van a szabadításodra, a lelkedre, az igédre, mert nélküled alkalmatlanná válok, nélküled elveszem. Uram, én nem vagyok senki, nem vagyok semmi. Ezt nem szabad soha elfelejtenünk. Pálnak egy töv is adatot. És talán azért, ugye, mert egy hatalmas kiváltságban volt része. Istennek egy hatalmas embere volt. De odaadta Isten ezt a tövist, hogy Pál emlékezzen rá, hogy ki is ő valójában. És ezért nagyon vigyáznunk kell. És fejezzük be akkor a 13. verssel, ez egy nagyon nagy bátorítás számukra. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten meg pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Isten, ahogy megyünk, ugye megyünk be ebbe az ígéret földjére, és hogy harcolunk, Isten nem hoz elénk olyan harcokat, olyan nehézségeket, amiket ne tudnánk elhordozni. Isten nem tett többet Izraelre sem, csak annyit, amennyit el tudtak hordozni. És itt épp ezt olvassuk, hogy emberi erőt meghaladó kísértés még nem értiteket, és senkit. Isten nem úgy van, hogy na, akkor most jó rájöttek, és akkor aztán majd menekülünk anyathonnak. Nem. Ő nem tesz ránk többet, mint amit mi át tudnánk hordozni. És amikor pedig ad Isten nehézségeket, ad próbákat és harcokat, akkor azt olvassuk, hogy Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is. Isten ott volt a népével, adott nehézséget, adott. Ott volt a vörös tenger, a hegyek, az egyiptomi sereg, ott volt. De megadta a szabadulást is. És ugyanígy, ott volt a szomjúság, ott volt az éhezés. Igen, ott volt. Isten adta a mannát, adta a fűrjeket, adta a kősziklából a vizet. És ott kíváncsi lennék, hogy mi lett volna, ha Izrael így reagál, hogy oda megy Mózeshez, hogy Mózes, nincs mit ennünk. Imádkozzunk. Kérjünk az Úrtól valamit, hogy adjon. Mert ő ketté váltotta a vörös tengert, hát akkor biztos tud adni enni is. Oké, fiúk, tegyük meg. Isten biztos megtette volna. De ebből kijött a szívük. Kijött, hogy milyen a gondolkodásuk, hogy milyen a hozzáállásuk. De ebből, tudod, ebből bátorodhatunk. Hogy, tehát lehet, hogy úgy érzed magad, hogy jó, hát én már úgy érzem, hogy alkalmatlanná válok, mert olyan nehéz, meg olyan nagyok a kísértések, meg olyan nagyok a harcok, meg ebben is elbukom, meg abban is elbukom. De Isten meg akar szabadítani. Isten nem hagyott, hanem adja a kimenekedést is. Adja a szabadulást, hozza, ahogy Izraelnek hozta. Hogy nézd, adom Mózest, ő vagy vezet. Nézd, ketté válasz neked a tengert. Mehetsz, és üdvösséged van. És nézd, ott lesznek minden reggel, ott volt a manna. És kimentek, mint ma kimennék a kertbe, és leszedném reggel a kaját. És fölkelnék reggel, jaj, Hanna, menj már ki, légy szíves, és nincs kedvem kimenni. És akkor kimegy a Hanna, szed egy kosár mannát, Panna kimegy, szed egy kis fűrjet, Kata elkészíti nekünk, és kimegyünk, és megyünk. Ennyi volt. Isten meg is adta nekik, hogy Isten lehet, hogy megenged az életedben nehézséget, de nem is hagy abban ott téged. és nem úgy néz le a megyről, de jó neki, hogy szenved. Azt mondja, na, megadom neki, megtanítom neki, hogy én hogy szabadítom meg, én hogy munkálkodok ebbe a helyzetbe. De ne ijedj meg, ne fordulj el, ne lázadj fel, mint ahogy Izrael tette. Vagy ahogy mint Korintus gyülekezet tette sok mindenbe, hogy nem érték, és csak mentek a maguk feje után. Ne kösd kompromisszumot. Maradj az ige igazságánál. Imádkozz, keresd Isten vezetését. És ő meg fogja adni a választ. Mert itt ezt olvassuk, és Isten hű és igaz, hogy az ő ígéreteit azt meg fogja cselekedni, és nem hagyja azokat beteljesetlenül. És bízz ebben, és kapaszkodj ebben az ígéretben. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, és köszönjük neked ezt az ígéretet itt a történetnek a végén, és köszönjük, hogy kapaszkodhatunk mi is ebbe, hogy te nem adsz ránk többet, nem teszel ránk olyan igát, amit nem bírunk elhordozni, nem teszel ránk olyan terhet, amit nem tudunk elviselni. És köszönöm, Uram, hogy annyit teszel, amit veled el tudunk húzni, és köszönöm, hogy ott vagy velünk ebben az igában, és húzod velünk, és viszel erőre. És köszönöm a szabadításodat, köszönjük a hatalmas kiváltságot, hogy mi láthatjuk ezt, hogy megélhetjük ezt, és megélhetjük ezeknek ezeket a csatákat, ezeket a győztes csatákat az életünkben. És Uram, azért imádkozom, hogy olyan harcosok legyünk, olyan sportolók, akik szabályszerűen küzdünk, akik nem adják fel a harcot, akik bátran küzdünk és szembenézünk, és megtapasztaljuk a győzelemnek az ízét. És hadd bátorítson ez majd újra és újra minket arra, hogy menjünk tovább. Menjünk tovább a következő harcba, a következő csatába. Hogy olyanok legyünk, mint Józsué meg Káleb, ahogy idős korukban is még mentek, és harcoltak, és mentek elfoglalni az ígéret földjét, mert kapaszkodtak abba az ígéretbe, amit te megadtál nekik. És akarták mindazt a gyümölcsöt, ami abban a földben van. És Uram, mi is akarjuk azokat a lelki gyümölcsöket. Uram, akarunk szeretni, akarunk örömben lenni, békességben lenni, megbocsájtani. Akarunk, hogy legyen önuralmunk. Uram, akarjuk ezeket a lelki gyümölcsöket. És kérünk, hogy így vezess minket ebben. És segíts meg a mi harcainkat. Segíts meg a mi csatáinkat, Uram. Köszönjük neked, Úr Jézus. Kérünk, hogy áld meg a hétvégénket, áld meg a következő hetet, légy velünk, segíts Uram, hogy ezt a meleget kibírjuk, megharcoljuk ezt a csatát is, és csak adj egy áldott hetet, áldott időtöltést veled, mélyíts el minket az igédben, a veled való kapcsolatban. Kérünk, Úr Jézus, hogy legyél itt a jövő héten is, és áld meg minket. És áld meg, Uram, a fiataljainkat, Uram, áld meg Bogit, Danit most, ahogy itt vannak. Uram, így önts ki rájuk a lelkedet. Így segíts nekünk szeretni őket, befogadni őket. És munkálkodj az ő életükben, Uram. Köszönjük, hogy itt vannak. Áld meg őket. Jézus nevében. Amen.